الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. سورة دهر کی مومنان و اعمال ذکر چاوی اعمالو کی داغی و حال بیان شیو یخافون یومن کان شر مستطویرا حقیق خوف و یروا دروز دا قیامت داغی دا عذاب و داغی دا سختینا دی آیات کی نعمتونه داغی شروع کی داغی دا اعمالو او عباداتو طاعتو نفس چغیل اللہ حل تسو تیار کری دی ناغو تاوری چدا ورست راضی قیامت کی و بیاوم قرآن الفاظ دمازی استعمالی طول چدا غی مطلب داری چدا اللہ غی سردا سکڑی دی و قاوم یہ مازی راوڑی دا بچکڑی دی اللہ و جزاوم یہ مازی راوڑی دا بدلے و لورکڑی دا ناغب قیامت کی و دا دیر تحقیق دو جنا او تصدیق دو جنا اللہ دا جملی دمازی پسی غی سر استعمالی چی بس دا سی یقینی خبر دا لکا جدا شوی پا مخ کے زمانہ کی او شک پکی نئی رضا نعمتونا دا آخرت چلا بیانی جنتیانو دا بیان سرا سرا یقینم ورکی تصدیقم ورکی چکر دا شک نبار دا ناغی چیز سن یریدو نالاوی داغی نمی بچ کلو اغی یریدو دروازی دا قیامت داغی عذابنا دا شرنا او دا سختینا فوقاهم اللہ شر ذالک اليوم پس بچ کړه الله یعنی بچ بکی الله دی لرا تازه د دغه ورځې نه یا ورچا تر رسیدلو کان شر مستطیرا لیکن دې تی نه بچ دی دی الله بچ کړی دی فوقاهم الله سبب یې مرست بیانې بچکلی دی اللہ دی لرا دا شر دا عذاب او دا سختے او دا رسوائے دا غیر وزی دا قیامتنا ولقاهم نظرتا و سرورا او ارکلی دا دی لرا تازگی دا مخنو او خوشحالی دا ظلنو ادوارے والے نظرتا و سرورا او تعلق دو ظاهری بدن او دو مخ سره دی او دو بل تعلق دو زلونو سره دی نظرتن فی وجوههم و سرورن فی قلوبهم نبس دوال خبری ولا پورا کلی جو سن یریدو داغین بچ کلو او جسی غختو لري کذی لرا نظرتن تازگی زمخونو او دغسی د بدننو و سرورن او خوشحالی د زرونو و سبب بیانی چه دا مقام اغی تا حاصل دا بدلی و عوضون اغی تا حاصل لی دیو خاص عمل پو جوان چه اغا عمل اغی دنیا کی کڑه و اللہ و لتا غا بدلی و دا غا زیونا و دا نعمتو نور کرل و جزام بما صبرو بدلی ورکلا دی لرا په سبب د دې چې دې صبر کړو په دنیا کې نور اعمال همو خو لیکن هغه نه ذکر کړی بما صبرو یې ذکر کړ ځکه هیڅ یو عمل د صبر نه خالی نه دی بما صبرو هغه د دنیا اغا مصیبتونا و مشکلات ناغی که خود صبر تا ضرورتو کنا دکه دا صبر اول قسم دغا دی چه الصبرو بالمصائب الصبرو بالبلایا مصیبتونا بانده او دنیا پا حادثو بانده صبر دا اول قسم صبر او دویم صبر دی د دنیا د هغه حرامونه د دنیا د هغه گمراهونه او د جرمونو نه د ګناهونو نه ځان ساتل دا ګران کار دی دا ډیر لوی صبر غواړي دریم هغه اعمال چې الله لازم کړی په دې دنیا کې اور باندې مکلف ګرځول دي په هغه اعمال باندې پابند کول او پاوی باندې راتل کول په صحیح طریقه دا سن کی دا ډېر لوی صبر غواړي او صبر دې ټول لره شامل ده بدلور کړه الذی لرا دا په سبب دا وی چې دې صبر کړو په دنیا کې جنتن نو اول ذکر کوي مکانات زینا زرحائش زیونه دا آرام آخرت کی زیونه دا ناستی و دا ملاستی او دا جون تیرولو دیتا همخ کی ضرورت تکنا سنجی دنیا کی او بنده حالا نور سکوی چه مخ کی زان لزیو گوری اسی راضی امنا همخ کی زیو گوری و خکور دا غیو کی و لار مار او تلاش یو کی پورا داری خبری کسو مرا ضروریات تی بیا رستو را دی نو دی پا نعمتونو که اللہ رب العزت مخ کے دا مکان دا سکونت بیان جنتن جنت تکن دیوالا ورکو و حریرن او ریخم دی دا بسترو دا پارا د لباس لپاره متقین فی علی الارائک آرام کوونکې وی پاره کې پاره لوی لوی تختونو ته جنت باندې ارائک او اریکا تخت وی خاص تخت نه وی هغه تخت وی چې عليها الحجال دا هغه ملکونو عادتو هغه کې وزن لزای جوړاو یو تخت به جوړاو دغه سینه لکه د کساب د غوخه د پاره تخت نه هغه به د پاسه ناشنا ګمبت جوړ کړو دا هغه مثال وو د کمریو دنه واغی کی سوخ کاری دنه ولیکن اغیل بے دیر زیب و زینت ور کرو نو اید جنت اگا تختو نبو ام دغا سیخا اگا با دغا سی سادہ نئی دغا سی کلاو با نئی ولیکن اغیل پاس با پورا انتظام شوی لکه د گمبت پشان لکه د خیمه پشان هم سوالو کې شی نه ده چې حدیث کې راضی بار بار چدا ته جنت غيو تخت چده هغه به یو میاش منزل کې پروت یو تخت یو یاش منزل پیاده چې اوسلې دی لکه ثوابه ته عزیز ان تراوزه پوری دا به یو تخت او هغه ډیر دی علل ارائک یو نه دی ډیر شي دا یو جنتی ده پار زمره دی ارائک هغه تختونو ته وی چې باغې باندې ز پاسا پوره تنظیم شوی دا سه هوا ته باران ته باندې نهسته نو ستیا سوال پیدا شو چیرې دا به ځکه په دې پاسه تنظیم کړی چې دا به د سوري د پاره یې نو دغه دنیا کې چې څوک دا سه تنظیم کوي نو دیو جنې کوي چې دا ارض نور نه یریږي چې ډیره ګرمي وای نو د نور نه د پناه د پاره خلق لګیایي کنه ها څوک چپری جوړي او څوک دا غینوم قیمتي سيزونه او دا پکې لګي چې ابو وی چلته ووم دا تکلیف نو ملاوینا لا يرون فيا شمسا نبوینی پاوی جنتونو کې نور مطلب څنګه ګرمي ده ها نور لیزل سبت لباونه لیزل ګرمي باندې څکه ګرمي د انوار سره لازم ده ولا زمهریرا او نسلزی هن زراري شي باندې د تکلیف شي باندې جنتی ته تکلیف راځي پاوي سره نه هداغه دوه خبرې دوه موسم دي کله ګرمه نه خلق تنګي لږې د پاره تنظیمات کوي کله سر زین خلق تنگی دا غیظ پار انتظامات کوي الله رب العزت ویل تزوانه نشتا ندایت مطلب څه دی چې جنت د zarar نه پاک دی د تکلیف نه پاک دی د پریشانه نه او د تنګوالی نه پاک دی نبوی نه پدې کې نور یعنی ګرمي پلازم حریرن او نه یخنیم اوسوک معنا کې ابن جوزی او امام رازی او چې زم حریرن سپوږمه القمر نو به بل مطلب شو دا مطلب شو چې جنت کې نور ضرورت نشته سپوږمه ضرورت نشته دنیا کې ځکه ضرورت ته چې رڼا نشته سي رڼا خو دروځي پنور سر راځي او د شپې په سوګمه سر راځي او جنت کې دې تاجت نشته ځکه د جنت په لاره روشنايي ډیره ده زمرا جنور او سوګمه ته تاجت تلته دا غي خپل رڼا چې الله پیدا کړي او الله ته معلومه چې دار سن ده دومره خویلو چې مؤمنان کله روان دي سر خپل رڼای په چیر باندې سره دومره رڼای کنه چې به ایمان یې به دی موې به ایمان یې چډیر مخلوق په داغي پرانا باندې دي ادا ټول په جنت کې جمع شینو بس نور تاسو په کومه تا ضرورت را نه کنه نبوی نه پدې کې نور چی گرمی اوشیم انبوی نی پده که قمر آسپوگمین اولی رنا تیم ضرورت نشتا اللہ باکی ذاتی رنا پیدا کرده نو ده مکان حال خدا شو جنت ته د آرام اسباب دی پکې ډېر او پریشانی پکې بالکل نشته. اوس ورپسې دا غي د جنت چې کوم خپل معنا ده چې باغ طويل شي ناغه ذکر کوي جنت خو باغ طويل شي او باغ په سبان دی باغی په ونو باندې نوری د جنت ډېر لیکن داغی صفت په حدیثو کې چراغله ده نظر آغلی چه غونا و دمری لکا دی زینت رسمان پوری تنگی دنگی ہوئی نو بیادی سر آغامو چه منتب داغی سور سنگا ملاوی گی منتب داغی میوی سنگا ملاوی گی منگ بار پسی لکا مرغیب علوزو پلاوی نه وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا او نزدی بئی راہ کتا بئی پدی باندی غصوری دا جنت دا برا نئی غصوری او پدی باندی خودی دا پار پیدا کری دانیتن نزدی بئی ورسرا راہ کتا بئی پدی باندی ظلالوها سوری داغی وذللت قطوفها تذليلا او تابیداری وی هغه میوه د جنت پورا پتابیدار سره کو جنتی ناس ده پسې دوته جت نشته کم لاس ده نو کې ناس دوته جت نشته ولي یعنی دا مطلب دی چې بس لاس کې نو میو وبای دغه ته به موجت ناراضي سر دې پوری چوي دا جنت احوال داسې چې کله دا یو جنتی زلوشي اقتزاوشي یو میوي ته او داسې وګوري نه بول راغلي خوانه دمر آغی دا اللہ شعور ور کرده ده دمر ایپا که حس اچوله ده خواه چه بس خود جنتی او گوری ناو پوشه نبخ پلوالا خوال راغلی اس تکلیب بنی نبا چاہتا ضرورتی چه ویناو کی عمرو کی حکمو کی نا دا دا تزلیلن مانا دا کرده چه تزلیلن راغی دا ذلیلت نفس نو دیتا مانا اداکڑا چی اغا میوی دی جنتیانو دا سی تابیداری چی دیتا با ایس تکلیف نیتا نا دا پاسی دو نا دا کیناستو نا دا ویناو نا دا دعوت نو صرف کدا ہوئی سسر یونس کراغلی چی دعوام فیا سبحانک اللہم دعوت بداغی دائی جو سبحان اللہ نو بس عرصب حاضری عرصب موجودی سکمے و بکی نہیں ملہ تابی کری دی پورا پتابی دارے سر تزلیل انخوا چد دی جنتی بحیث شیط ضرورت نرازی چاگا دد پارا د تکلیف و مصیبت سبب جوڑی گی نه مدارم او دراحت اسباب یې داد رهایش یې ذکر کو د سکونت زې ذکر کو چې جنتن ارائک دی د ناستو د ملاستو د یو نه دی کنه او د موسم په ګډیر اعلی دی ډیر بهتر موسم دی نو به سردیشته نو به ګرمیشته او باغونه ډیر ګور دی الفافا نو ذکر کی داغی دا ماکولات و مشروبات وکه چې بندي او زه تلول شي او آرام کی خلې وچه شي نو بیا ګوري کنه خچیر سو تیارې شوی دی دې ته پته وي په انتظارې او ګړې ته بیا بیا ګوري چیرې لا وخت شو چې د کانه پینه وسنګ حال کنه نو زاد جنتیان د خوراک سکاک بیان وی تواف علیم گرزول وشی پدی باندیم بی آنیت اغلوخی دی جنت من فزت چی اغا دی سپینو ضرور دی فزا چاندی دی نجور دی فاکو آبن او گلاسونهم گلاس ته ضرورت راځي الا چې مخ کې طعام راشي دسترخوان ډک شي هر قسم طعام حاضر شي او بندا شباو کی کنا نو بو ته جت راشي واکوار گلاسونه وي کو کانت قواریرا دا گلاسونه بعد شیشو نه وي نو بیا د دې ذهن کې بازار راځي چې شیشو نه همونګه دلته تنګ یو بس خو چیلا بے پروايو کې اگرس نو بس شیشوات فرشونه دی هل تبوم دا تکلیف نه کوي بلاره بول عزت جواب کو او دا وی شک یې لري کو دا وی غفکری لري کو ارچا سره دا فکری قواریر من فزت شیشی دی او د شګونه نه دی جوړه لکه دنیا دا شیشه چې د شګونه جوړه شوی دا امام رازی وای نو ای واو که تجربه کړی 593 کې تیر شوی د شګونه نه دی من فزت چاندی نه دی دما ته زو یو خطر نشته چاندي خونه ما تيږي لیکن دواړه صفاتونه پکی دي هغه ذکر کړل سپینواله انتهایی ولې من فزتن فزا چاندي سپینه راکنه رنگ به تک سپینی دنیا د شیشه رنگ خطور ده دا خود انوار دارانا دنو سپین اخکاری او داغی وقت پل ذاتی رنگ سپینی زکا من فی الزتن لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یا بل اوئی چکدر تا دنیا کے پدے چاندی باندے یو سڑے دم رخواریو کی چو دم رہ نرے کی کجناح الزباب دمچ دوازر پشاند خوی سو بک اخکاری نا چگن دبک سوا چینو آگا دیتا تا اخکاری دلری نا نا نا او اگی که بخکاری نو پا رنگ که دسپینو درو او پا صفائے که دشیشی پشاند دوالا سی بطو نا بکران چگا دنیا کی نشتا دی شیشه کی صرف دغه یو صفات شته دی چې سوشه پکې د لری نه ښکاری فالتا سپینوالی پکې نشته دی او د جنت پاره کې په دواړه خبري رنگ به تک سپینی صفائی به داسي چې صبح کې پراتین د لری نه ښکاری ایو چاندی ځکه دغه یو د دنیا ډیر پرخ دی کانت قواریرا ای بدا گلاسونا او دا لوخی دا شیشی نبی او قواریرا من فزتن اغا شیشی چی اغا دا سپینو دارو جوڑی شوی دی نا دنیا شیشا ندخا دے ذکر کرا علا قسم خوا ذکر تا خدا سی لوخی منشتره تا دنیا پشانده دنیا لوخی د دا داغ نه خالی نه کډیره صفا کې ډیر خو جی یو شکی سړی واړی راواړی کنه یو چګور دا دې پکې داغ دې د ډوډۍ صفا کړې نه دې نو بیا به رد کی نو دې لپاره الله رب العزت وی شیشه یاد کړه چې باغې کې داغ نه وي دنیا کې هم چکم د شیشې لوګي دې په صفای کې ډیر آسان جیله دا په وینه بس صفاش ادا نور سلور می لور چې دی کنه باغې به لګیای انس پاکی نو شیشه په دې کې شه مشهور ده چې صفایي ډیر زر حاصلېږي زګه ذکر کړدا نردانه چې کنه بس ټول شیشه ده قدروها تقدیرا دو معنی دی جنتیانو دی غلامانو دی خادمانو چه گرزی را گرزی اے بی دی باندازه کلی پاندازه سرا چه روڑی اے کنا ندا سی پاندازه بے روڑی چه امبا پیداغو اغا مول شی او بچ با پاتی نشی سو بگی پاتی نشی دی اندازه دا کنا خوا ولې دنیا په شانتۍ نه ده دنیا کې وکالت یو سړی لري او براولې نو یو دورا وانت ګیلاسي نو یې روي بیره ډک سړی چرته غټ ګیلاس نه وي دا به څه زیرا زی نو هغه چې زیرا زیرا ډکې او مړی ګینه او کله داسي چې لوی ګلاس ولر اډکې د باټي عمره نو هغه چې د سکیوس کې انورې پاتې شي هغه سره به سچلته نو د جنت هغه داسې نه دي قدروها تقدیرا هغه داسې اندازه کړې دي چې نه به د جنتی نورو ته ضرورت راځي او نه به د هغې نه بچ پاتې کیږي داسې اندازه ادوی مانا دا چه قدروها کے دی جنتیانو تیشارشی قدروها تقدیرا چه دی با آغازان لپاندازا کلی پورا پاندازے سران سو مطلب او بیس کی پریدی با پکینا او مالا باشی پی اوس کومړی دل نه وی بیا به نور ته ضرورت راځه او کومړی شوی وی پاتې شوی وی ته نو بیا به ځواله خبرې نشته ده ها اندازه کړی دی پورا په اندازې سره چوم به نور او بو ته ضرورت ناراضي اوم به په دغشتو او بو کې بچت ناراضي قدروها تقدیرا د جنتیانو پورې کرام ده کنه ها اکرام دی تویلش اوس دا سوالو چې دا او بابا دا کم زین راوڑی دلتا خوزیون ډیر خطرناک دی کنا غلومن در دی جام شورو دی اپا یو بانده اعتماد نشتا خواب تولی دا شک نا پاکی ندی خبر تاسو نو د دنیا کسینځونه دي دریابونه دي نو یاره بس صفائی نشته الله رب العزت داږي او بو ته صفائی حال بیان ای او داږي او بو لذت او حلاوت بیان ای ويسقون فیها کأسا سکول وشی پدی جنت کے پدی باندے داس کاسی شراب کاسی دو بو بومی دو پیو بومی دو گبین بومی ٹول سیدونا دیر بہترین دیکن زکای کاسا نویلے دیکھا چی کاسا ٹولو لرورزی کاسا کے ابو مچولشی شراب مچولشی دغه نور د خوراک سيزونه سکولی بشی پدی باندی پدی جنت کی کاسن داسی کاسی او پیالی کانا مزاجو حازن جبیلا چی ملو شوی بای او خلط شوی بای داغی سرا زنجبیل د جنت زنجبیل نومی او تواغست هم وقت کی ویلو چی گوره دنیا کی بوم نومی خدا اسی نوم ده ها دا غنه دی چی کم جنت کی دی نومی اشتا او اغشه نشتا دی چی کم جنت کسی دون دی ولې د انجبیل په دنیا کې شته دي ادرک وته وي سوند وته وي او ټیک د خلک خوخی یو خلک زکه خوخی چل تداری او ضرورت ته کنه کدا نه استعمالینو بیا وړیر پریشان دي چا لوغان خړلی چا ګوپیان خړلی چا دا سنور د بادی سیزون ایو خوابی زنجبیل ننکی کن ادرک سر داغی اغا بلاس ختمی گی زنجبیل خدا شید دنیا کی خوا ها دا قیامت اغا چی دی آینن اغا چی ندا اغا دا سیزون ندی دا دنیا زنجبیل خوا عینن دا یو چینه ده په جنت کې فیها تسمى سلسبیلا اما شعور ده په دینم سرا چې سلسبیل ورته ویل شي دغه نمونه دی زنجبیل ورته وی سلسبیل ورته وی ادوالو نمونه کې ځان له خپل خپل حکمت ته او سمارا دا زنجبیل ورطا زکوی چگی که اللہ دا سی خوکوالی و حلاوت اچولی دی چه بل سکی نشتا او سلسبیل ورطا زکوی چه کمی پکی نرازی نقصان پکی نرازی شاٹکی گی نا بس روانا دا کار سمرد زمانه خپل تن تیریږي خو سلسبیل ایبا او ایبا دنیا اخرت کې فرق پکې ناراضي تغییر پکې ناراضي دنیا د وګو په شانتي نه دي نو دا د هغه د معقولات او د مشروبات او ذکر یو کو چې هغه کوم اعمال کړیو دا هغه سره لګي چې به ما صبرو د صبر دمره بہترین درجات او ثمرات او مرتبی دینو ادم رئیزت تے پاخرت کے چلے ورکی زکا خو صبر گرانو کا نخوا چو ثمرات یا دیر بہترین ویتوف علیم ولدان مخلدون گردی با پدی بانده ده خدمت تپارا اغا نوکران ده جنت و همیشه مخلدون زکاوی خواد دنیا نوکران خونه دی چلکاو نن ندر آغلی چوٹی اغسطی دوی بدلی شوی دوی کلی تطلی دی نن اللاوی مخلدون حقی کی خلود دے ہمیشوالے دے حقی اللہ پیدا کری دا کہ خدمت تپار دی ویلدان اللہ تا علم دے کداغی پا حق کے چاس ویلی لکلی نو آسی ویلی دی چدا سوک دی نو سوک وی ویداد مشرکانو آغا ما شومان بچی چې ملدی ناغه وای ولې هل تکي ضرورت ته وتا الله سره کمه ده نو مشرکانو بچی به د جنتیانو خدمت کوي د جنتیانو عزت شو او دا داغی اکرام شو داغی لیدلی نو پا دنیا کی چه دے مشرکان نا پیدای نا حبا جنتیانو خدمت کی بلا دادا چه حکم دغاو وسم دا مسئلہ دا چه دا کافرانو معشومان با لخپل مور او پلار په طریقې چې څنګه غی سره سلوک کیږي نو اوی دې سره هم دا سکی کما شومان ټیک ده پات دی ګنا نه ده کړي خو لیکن دا غی حکم د مور او پلار دی په مور او پلار جنازه نه کیږي نو په دې باندې کیږي مور او پلار ته دعا نشی که ده اندی تبا نشی که ده مور او پلار لے غسل نشی ور کول اندی لبا نشی ور کوله مور او پلار یا ده مسلمانانو پا مقبره که نشی خخه ده اندی با نشی خخه ده تا خود آغی تابعی دی کنا اولاد خود مور او پلار تابعی نوال تسی نسنگ جدا شو نبی علیہ السلام نوم تپوسیو د دې په حق کې چې کافران دا ماشومان با الته کې کم دی هغه وی الله اعلم بما كانوا عاملين بس الله پوری چلم طويل نه اندزان نو سنو شوې له دې په حق کې نه په قران کې چې تراغلي نه په حدیث کې چې تراغلي چې اطفال د مشرکانو او د کافرانو په کوم ځای نو کدا چې ویلي چې ولدانن د ځان خبره کړې چې ولدان نو مراد ده وي زمرد الله نه نېری چې حدیث کې خدا راځي چې چا په قران کې د خپل رائے نه خبره وکړه ځاله جهنم کې ځای جوړ نو اوس درای نه نه ده د دې په حق کې ذکر نه لراغلی نظر پیغمبر نا نا صحابو نا نا تابعی نچر تا دا پخانو تورات انجیل زبور کے دے ذکرو نچر تا دا معنی که ولدان دا پا قرآن کی دزان نخبر شو بس اللہ تا علم دے او اگا پیدا شوی دی کرنا اغه په حق کې خوراغلي چې څنګه جنتونه الله پیدا کړی دي مذقسي وسره حور او غلمان پیدا کړی دي نو دې څه مطلب شو چې مشرکانو بچی باندې تزي هغه به خدمت کوي نه هغه له الله سره باقاعده سټ کړی دي هغه کې ضرورت نشته د بلچا اگر زیبا پتی باندې د خدمت لپاره ولدانن نوکران مخلدون همیشه بیم حل تخوا میشوالی دا میشوالی زیده کن او سنگ بی پا صفائه که او پا حسن که او پا زینت که اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منصورا کلیچی وینی تا هر جنتی تاوی چکه له ورځې ویننه تبا ګمان کې په دې باندې چمل غلری دي نوسته شوی تلری نه بداس ښکاری تھا لؤلؤ ام منصورا لؤلؤ سپینو مال غلرو ته وای او منصورن نصر چې دا یو په لمنډ یو بل په لمنډ یو دا حرکت کوي نو ته وای دلری نه چمل غلری چاو نوسته رانا با کئی پلقیگی با چمک با کئی تم را داغی صفائی دا نا خو انسانان ندی کنا آخو اللہ داغی دا پارت دا خپل طرف نجر تا سو پیدا کری دا سا دا خوی دا خادمانو حال شو او دا مخدوم حال اگو را پیدا رائے تا سمم کله چې وینې ته په دغه ځای کې یو جنتی رأيت نعيما وملكا كبيرا وبويني نعمتنا دير وبادشاه لوي چه يو جنتي وسمر بادشاهي وسمر نعمتنا الله ورکلی دیاوتا نعيما هر قسم نعمت کاغه زیو ندی کاغه خوراکو ندی او کاغه دا آرام دا پار دی او کاغه دا قیلولی دا پار دی یلتا و خوب نشتا و آرام خوشتا کنا که دا لگ وقت دا پار دی که دا دیر وقت دا پار دی مستقر و مقام نغیت نعیم ویلی دی او عزت دم رده پا جنت کی دی او جنتی شانیه دمر دین چه ملکن کبیرا دیر لوئے بادشاہی لوئے بادشاہی خوب دنیا کی نشتا دیتا خو اللہ قلیل ویلی دی چه متاو دنیا قلیل لوئے بادشاہی پا جنت کے دخوا تا دنیا کے که خلق ہوئی کنا چه رڑی رغٹا بادشاہی دی رڑی لوئے طاقت تی دا اصل لگیا دی پدی بدی گنانگاری گی خوا زکا چه دغا پا جنت کی دی او دی ادلتا دنیا نراولی سنگا چه پا نورو خبرو باندی گنانگاری گی چه کلی او زیوی ندیر ناشنا او دیر بہتر او دیر فس گلاس عالی شان وی را پا دنیا کی جنت تن داولی دا خبر کن زن گنانگاری اگر جنت دا سی دے اگر خٹو لوٹو دے داو خٹی لوٹی دی کتا تیار سنگا تعجب کہتا لی دلی سی دی اور اللہ بے درتاو نخوی خوا چتا دمر داغی زیون و بیزتی و بی قدری کے چی دلتا دا دنیا دی او مکان سره چی دا بس مکان اگر چی سنگا بجور شوی کما پیسا پی لگی دلی او ته داغه تشبیه جنت سره ورکه دا د جرم خبري د ګناه خبري چې خلق کوي ښا نو دا غسي د دنیا بادشاہي ته لوی بادشاہي ویل دا ګناه دا جرم دی لوی بادشاہي په جنت کې ده ښا چې الله یملکن کبیره واخر